Etairam salabai nesken gün huntan horra saiku haurkantu txapelketan finala nausia eta horren aipatzeko Joani Bordasaren ganat jungitin, egun hun? Egun hun. Hala bez, horra iko hiz bai antola zale gija bez, siuko botzan behiz eta bo kantai bezala ebai, epaile lanetan ebai jauntxi behituk eta aiko ebai. Eta bai, lehen txagoni, bo, aurtenko usta finala gabe pu, nulako adiago? Be kalitate huneko dukek zen eta bon, finala duk eta heben haitatu tiaigu sortzi parte harzal eta beste bi provintzietan ebai. Eta bon, untsalan tuitutuk eta balio dikek ikuste jitia kantai gazte hoien. Eta bez, aldikal sail ezberdinak badia, hor zuintia sail ezberdinak? Eta hor baduk ordin bakarrik aidienak kantan, eta gio biazka, eta gio taldin, eta gio batuk sorkuntza, eta hola saiberezi sumaite bai emaiten dienak, eta gio publikak bai boskatzen dik egun hortan, eta heke bon, bat izentatzen die, bultaka haitatuik dena. Epai mahainak edo estena ebai. Eta adinen ahabea baduk lifentzia bat edo horro boti? Baduk txipiak, txipiguk batek eta handisigo dienak ebai, hama bi urteta, atugio hantik eta goiti, hama bosteta. Eta hatik, lujalden artin, badea ezberdintar zunik aitzineko kanporak eta delakoetan edo, izandea ezberdintar zunik habo saldun, bakarka, sorkuntza habo edo nik dakita? Ba, jatu bezala eskaduk sonu treznen aldetik, beti habo izan duk, basena farroan edo eta Lapurdin, soniaikin laguntu idien kantaiak horatuk. Eta habo sentan gitarrak edo? Bai, gitarra, bena baduk hor, baduk zen, baduk sumait aldiz hiu instrumentu arte, bai, lan tutuk sumait alde hortaik. Heben habuenak akapelatuk, eta heben urantxa hoi baduk. Heben lehen tarzune bai alde hortate sartan diaigu, agin, bom, jatu gutuk hemen akapela kantan aitzea, eta bom, maite diaigu hoi, eta hoi etxeki ebehar diaigu. Hor heben agertzen dienak, bom, bi botzetan maiten die habosek, batuk, bon, Charlu Bakarka haidienak, preforsta, eta taldin haidienak somait hiu botze isatzen di ezarti eta ezartene bai, eta hoi egun txaduk. Aizutoki, Baxen Afarro eta Lapurdine bai, entzunduk ean bi bozetan edo hiu bozetan bai aizienez? Edo? Bai jane egiten die bai indar hoi, bai lantuitutuko bai, bon, ikusten duk, zinez lantuik ikusi diak gauten kantu txapelketa siberune, egiazki urte somaitez etzia hola lantuik, hor ageiduk eskoletan elan egiten diela, badiela etxetan eta hola bo, herrietan ebultak kantu eiak azlik. Puntu bat ez agin apaltsigo izan duk kanto sail hoi, zen eta uai kantaldie baduk, siberun puan dana bat, hanitz kantaldi baduk, eta jo, bon, agertzen duke bai diska sumait eta diska bon, talde sumait ezagutiak batuk, eta hoike hartzen die, eta entzuten ebai, eta bon, bon, horreke txegitzen dik, dinamika horreke txegitzen dik ebai kantoia bizi. Bon, ez di padaik sobea gazte horiek kantaldietan agertzeko, bena hortane agin baluke lan bat egiteko, bon, kantaldi hoitan agin agerraztia gazte sumait, kantu txapelketa hoitaik habusik oai kantan haidienak elkitzentuk kantu txapelketetan jantzi dienak. Bon, jo, hamazortzi, zazpi hamazortzi urtetaik aitzina taldik eta hor agertzen du kantaldietan eta jo, mo, adino eta ipaduk, preforta, bena gaztiguetan ez duk haur eta hoik ez ditiak ikusten, agin, bo, untsalukeke bai hor indar bat egiten ahal balitz, bena bo, hoi ez gutugu anto hor ez asolatzen, bena bo, baduk bardin dinamika hunan ik pentsatzen jatu, bai azken urte hoitan. Eta bestale, oso auzart atzamantiatzat aurrak harrigarri duk lehen aldia delaik hainbeste jenten aitzin kantatzi eta hor, ez, udusitak, ez dira lotxa aurrak? Ez dutuk habo lotxa aurrak. Oai hor korki aurrak ez dutuk gube zala leheneko maneala bizie aurrak oai auzart dutuk bai eskoletan, bai antzerki eta egiten die lehen beno gaiza habo duzitak eskolekin eta dantze eskola eta badie pada agertzeko bai eta beti egiten die gaiza urte urhentzeko eta hola jei eta hor usatu ditutuk eta oi ez dutuk habo lotza horrak holadek aitzina baduk takiat ben hobe de cola izan da din bon bestelan ageiduk lotxa gordatzen ahal ba, beti bade lotxa mini bat kantan aidelaik eta publikan aitzinin bena lotxa gordatzen ebadi hoieke Eta justoki behaz haurrak auzart behitia, justoki gynia ebai halagizan haitatuik izanik behaz, ez ditera mena bai urdinarbeko arrabotian eginen dugu haurkantu txapelketa, ebia balitz aterbi, prefosta bena. Eta hoi ebai nahita haitatuik izan da, gian esplikatzen ahalduk zentako? Bai, hoi nahita duk, bai, prefosta egin ginia ainharben hebenko erdi finala eta izigarri ontsi ganduk. Eta bon izigarri goxodik hor denboa eder badapu kampun egitia hor ordinar ben audela hor baduk plaza eder bat baduk itzala baduk jargia ezarteko lekia baduk kampun ezarteko ebai edateko eta talo eta denen ezarteko lekiak batuk, uzantxa badi ebai ordinar ben egiten zia eta muzikaen eguna, eta ikusten ginia jente hanitz rezebitzen badakie. Eta hor ideia hor egiteko jintzikuk eta pentsatzen diat ideia huna den. Hala, eta azpimarratzeko, urdinarbeko alkartekoek laguntzen gutila eta untsa laguntuko ebai. Eta ebai azpimarratzeko, badela arrabotia, bidia hainbat urruntzka dela, eta bai, erreka bat badela bazterin, belar gune bat, behaz, hala, haurren eta familientako gune goxo bat. Bai, gune goxo bat, eta bon, erriko etxik laguntzen gitik, eta badukek hor gune goxo bat hortako gaiza antolatzeko, Ordinar be, bai, egiazki. Eta bestalde egunaldia, behaz nesken egin, egunaldia nula iganen den, bai iso egirentako, bena parte harzalentako bai esplikatzen handekuk? Bai, ordin goizan ez dukek, bon, antolakuntza baduke guetako, prefosta gaizen plantan ezartia, bena gio iseioak hasikotuk edo probak onbako txeter ditan. Eta gio kantaldia, edo bon, kantu txapelketa hasiko duk hiuketer ditan. Eta bon, hor badukek sonoa, sono profesionala, nif dukek hemen jatu egitek haikin lan egitea. Egiten dik bon, pastoal eta hoik eta bon, hor dena grabatu itukek. Eta bon, badukek leku franko. Onuraz ebia banin badugu, bon, ordin barnen dukek, bena hane bizpahio egun jente sartzen duk. Bai, pu? Pu, pu, ordin, bon, ez duda, bon, jentik jiten ahaldu lasai, bon, gazte hoien sustengatzea, eta kontent dutuk eke bai, bon, publik minu bat barin bada, eta publik edera bada hobe, kantan aitzia goxugo dikek jentakoe. Bon, sartzik hamar horretan izanen duk, eta haurentako ez duk epakatzeik, eta hola. Eta horitaz dezagune, urdinarbe tarrek dialaguti pastoala emanik, eta botzak behotuk, eta bai, balukek manea kantoruaz edo kanto ez urrentziak duke bai. Agin bai, jiten dienak presbadia kantan aitzeko, hor badukek nun kanta, Eta badate kantai? Bai, badukek kantai. Hitz hor diordin, nesken egin huntan, behaz uenbako txeterdi itaik aitzina kantaldian parte hartzen dienentako, eta hiuak territaik aitzinaren bestentako, hoiko urdinarbeko arrabotian. Bai, hoiduk. Eta horita zezagun behaz, joan eborda sargunila, goegun kokumita.